Molt benvinguts, molt ben retrobats de Bell Nou amb una nova edició de Jazznàtics. Obrim les portes amb un altre programa dels que us portem a terme d'aquests 60 minuts gairebé en el qual dediquem a la bona música doncs, del món del jazz amb totes les seves variants. Avui començarem amb música, l'Smooth Jazz, que ens aporta amb Marcus Anderson, amb un àlbum que editara temps enrere i que portava el nom de From the Heart. D'aquest àlbum escoltarem alguna de les peces que ens condueix un magnífic intèrpret que avui ens acompanyarà, com hem dit, amb el començament del nostre país. Ell i el seu saxofon, aquest smooth jazz de Marcus Anderson. Això es diu From the Heart. Benvinguts i benvingudes a aquest disc, era de l'any 2009. que me quita mi bombón. Escoltant música en el programa d'avui d'aquest intèrpret que el 2009 ens aportava aquest àlbum From the Heart, Marcus Anderson, un personatge que ens arriba des de South Carolina, Carolina del Sud, als Estats Units, i que ha crescut molt en la música. I va estudiar música jazz. Això es pot graduar un als Estats Units, a la Universitat de North Carolina, a la Universitat Central de North Carolina, on va estar dins el programa del conegudíssim grup musical dirigit per el doctor Ira Wiggins. Després va continuar estudiant al costat del saxofonista, intèrpret de gospel, Donald Hayes, durant molts anys. Un personatge increïble que ens ha acompanyat amb la seva música i que ens n'ofereix de tot tipus dins els seus àlbums. Aquesta, avui, el recordem des del 2009, en dues peces més. Aquesta que escoltàvem es deia Dolce, So Sweet, i arriben també el Pretty Things i el Carson's Song. Marcus Anderson, a Jazznàtics.

Fins aquí la companyia amb el programa, amb aquesta edició de Jazznàtics, el vostre programa que us acompanya regularment cada setmana amb el bo i millor de la música jazz, sempre en diferents estils, però descobrim-vos també nous artistes. Aquest és el nostre programa número 96 i amb ell hem compartit una bona estona amb aquest disc de l'any 2009 de Marcus Anderson, de l'intèrpret de Carolina del Sud als Estats Units i que ens aportava aquest From the Heart. El nostre següent protagonista serà un disc anomenat The Journey, el trajecte, el viatge, i ens el porta en Nick Colione. D'aquest disc editat a 2016 escoltarem en diferents peces també que ens acompanyaran, començant per exemple per la que dona nom al treball discogràfic anomenat The Journey, però també per al tema anomenat Buckle Up. És un mestre de la guitarra a qui escoltarem a continuació. Combina perfectament aquest personatge, el jazz amb el rhythm and blues i també el funk. És un d'aquells intèrprets a destacar i a tenir en compte quan ens portem amb la seva música i que la veritat és que és interessantíssima. Aquí els estem escoltant. L'escoltem amb tota la intensitat que ens porta aquest estil urban contemporani amb en Nick Colione, que és una de les dels artistes que diríem que ha arribat a ser una de les estrelles del jazz d'avui dia, en diferents estils musicals i amb una veu magnífica quan interpreta o quan deixa de costat també la seva guitarra i ens aporta la seva veu. Nick Colione ens aporta aquest descobriment sensacional a través de The Journey, aquest àlbum que avui també a Jazznatics descobrim amb ell. Buckle up. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are experiencing some turbulence. I'd appreciate it if you'd remain in your seats and keep your seatbelts fastened. Nick Conleone ens aporta les seves peces musicals des del The Journey, àlbum editat el 2016 i que estem escoltant aquí descrit per diversos crítics com un dels més excepcionals intèrprets que han esdevingut importants en tot aquest darrer temps en el món de la música i que ha aconseguit molts d'èxits darrerament en diversos festivals i també amb les llistes actuals, que també n'hi ha moltíssimes en el món de la música jazz. És un personatge a tenir en compte i a seguir-lo en les cançons, en la música, amb aquest toca que li dona la seva proveniència del Price Elementary School de les Arts Escèniques de Chicago i en molts altres llocs. En Nick Conleone, amb Uncle Nick, després d'haver escoltat Say What's On Your Mind. Thank you. aquí el repàs amb els dos àlbums especials del programa d'avui. Marcus Anderson, des del 2009, i Nick Colione, des del 2016. Un amb el saxo, l'altre amb la guitarra. I la recta final del nostre espai de Jazznàtics, amb músics i amb estils ben diversos. Començant amb la proposta del Tiene Sabor, Buena Vista Social Club, amb Omara Portuondo. Preciosos palmares, se oyen los tiernos cantares que salen de tu voz. Thank you. Primer final del nostre espai, Virus String Quartet amb Blue Book, des d'un àlbum editat per Sant Miguel, Mass Festival del 2007. Ens acomidem amb Is It It Romantic, Carmen McRae, des del seu Clàssics de 2014, i una peça de George Benson, Nothing But A Party, amb Norman Brown. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat tot amb aquesta edició de Jazznàtics. Fins la propera. Music in the night, a dream that can be heard. Isn't it romantic? Moving shadows write the oldest magic word. I hear the breezes playing in the trees above. Isn't it romantic? Merely to be young on such a night as this. Isn't it romantic? Every note that's sung is like a lover's kiss. Do you mean that I- All right. Brown, welcome to the party. Hey George, how you feeling, brother? Everything's great, baby. How you doing? Thanks for the invitation, man. This is great. Mm-hmm. We got a funky track for you, baby. Let's put this thing together. Let me rock you to the funky beat. Hey, y'all. Are you ready to get up and jam? Hey, y'all. Let me show you just who I am. Thank you.